نہیں ہے آسرا کوئی ہمارا یا رسول اللہ، نہیں ہے آسرا کوئی ہمارا یا رسول اللہ، تمہارے ہے تمہارا ہے سہارا یا رسول اللہ، تمہارے ہے تمہارا ہے سہارا یا رسول اللہ، مدد فرمائیے اب تاب گویائی نہیں باقی، مدد فرمائیے جب تک زباں میں نے پکارا یا رسول اللہ، چلی جب تک زباں میں نے پکارا یا رسول اللہ، دل نومید پر بھی ایک نگاہ لطف ہو جائے، دل نومید پر بھی ایک نگاہ لطف ہو جائے، حسرتوں کا ہے یہ مارا یا رسول اللہ، ہزاروں حسرتوں کا ہے یہ مارا یا رسول اللہ، دکھا دو جھلک رخسار کی مشتاق کو اپنے، دکھا دو ایک جھلک رخسار کی مشتاق کو اپنے، چمک جائے مقدر کا ستارہ یا رسول اللہ، چمک جائے مقدر کا ستارہ یا رسول اللہ، بڑی بندہ بڑی بندہ نوازی کی جوت نزا پائے، ذرا ٹھہریں کہ میں کروں نظارہ یا رسول اللہ، ذرا ٹھہریں کہ میں کروں نظارہ یا رسول اللہ، امیرے آسرا ڈھونڈے، امیر بے نوا قوم کس کا آسرا ڈھونڈے، رہا مداح دنیا میں تمہارا یا رسول اللہ، رہا مداح دنیا میں تمہارا یا رسول اللہ، نہیں ہے آسرا کوئی ہمارا یا رسول اللہ، تمہارے ہیں تمہارا ہے سہارا یا رسول اللہ۔